Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. De naam van deze groep past wel bij de klanken, zou je kunnen zeggen. The Honeys. Finally Found. En George Benson hoorde je ervoor met Lady Love Me One More Time. We gaan het hebben over verkeer. Het kan veiliger, het kan beter en de lessen ook. Daarover gaat het gesprek met Tera Cox. Nieuwe filmpjes maken praktische verkeerslessen gemakkelijker. Arjan Breider, projectleider van School op Safe, is hier. Dankjewel. Arjan, School op Safe of School op Safe. En dan schrijf je Safe met twee E's in het midden. S-E-E-F. Waarom eigenlijk? Ja, dat is een leuk verhaal. Het is een beetje speels natuurlijk. Het is natuurlijk ontleend uit het Engelse woord safe. Dat staat voor veilig. Maar safe bestaat al een tijdje. Safe is oorspronkelijk een zebra. En die werd oorspronkelijk in Brabant als mascotte gebruikt voor verkeersveiligheid. En die hebben we in Zuid-Holland hebben we die overgenomen. Dus vandaar is het ook school op safe, op zijn Nederlands. En dat doen we al sinds de... Nou, denk ongeveer sinds de millenniumwisseling al. Is het echt zo erg met de veiligheid rondom de scholen, vooral voor de fietsers? Ja, het is altijd een beetje de discussie van wat kun je voorkomen het liefst doen we geen dingen achteraf. Dus de verkeerseducatie is er vooral voor om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Het is een doelgroep basisschoolleerlingen die nog veel worden begeleid door hun ouders. Dus we zien misschien daar nog niet de grote ongevallen. Maar we zien zeker wel op het moment dat kinderen ouder worden en naar een middelbare school gaan, dat zij vaker bij ongevallen betrokken zijn. En School op 7 is er ook echt op gericht om basisschoolleerlingen de vaardigheden bij te brengen, zodat zij later zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. ROV Zuid-Holland, het regionaal ondersteuningsbureau verkeersveiligheid waarvoor ik werk, ondersteunt heel Zuid-Holland, dus de regio's en de metropoolregio ook in verkeersveiligheid. Maar dat kunnen we zeker niet alleen, omdat de uitvoering daarvan zit bij de regio's, bij de gemeenten en uiteindelijk ook bij de scholen zelf. Die moeten het laten gaan doen. En het is dan ook heel erg belangrijk om ook in gesprek te zijn en te blijven met iedereen die iets met die verkeersveiligheid te maken heeft. We hebben het nog niet gehad over het voertuig zelf, de fiets. Zijn daar nog adviezen over te geven? Want ik zie soms wel eens kinderen met een fiets op de groei gekocht. Heb je daar nog tips over? Jazeker, ja. Wij werken ook graag samen met partners die daar heel veel van weten, zeg maar. Onder andere ANWB en Fietsersbond hebben hele goede adviezen waar een fiets aan moet voldoen. We hebben ook een checklist waaraan een fiets moet voldoen. En we weten ook dat op scholen die deelnemen aan School op 7, ook voordat bijvoorbeeld kinderen meedoen aan een verkeersexamen of een educatieve fietsroute, dat vaak de fietsen ook worden gecontroleerd. En vaak is er dan een medewerking met een lokale fietshandel of soms de wijkagent die dan inderdaad gewoon kijkt of de fiets voldoet en ook een keuringsticker krijgt bijvoorbeeld. Ja, en dan nou naar het hoofditem eigenlijk, de filmpjes. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Nou ja, misschien even kort iets vertellen over verkeerskunsten. Want verkeerskunsten, dat is het onderdeel van School op 7 waarin de praktische verkeerslessen worden gegeven. Op de scholen zelf in Zuid-Holland zijn er ongeveer 270 scholen geregistreerd, zeg maar, die echt gebruik maken van ons pakket. We weten in de praktijk dat er meer zijn, ongeveer 500 op basis van de gegevens uit de regio's. Ja? Dus toch een kwart van de Zuid-Hollandse scholen die echt met het lespakket aan de slag gaat. Geweldig. En de praktische verkeerslessen, dat zijn lesmethoden, die zitten in een map. Hè? En die worden door de docent of door een verkeersleerkracht worden die gegeven op de scholen. Alleen ja goed, dat is natuurlijk een boel tekst. En we vonden het ontzettend belangrijk om even in één oogopslag inderdaad de essentie van de lessen die wij geven. Hè, en dat gaat over fietsvaardigheid, over voorrang geven, over de mobiele telefoon in het verkeer. Allemaal verschillende thema's om daar overzichtelijke filmpjes van te maken. Een beetje om te prikkelen van hier gaat de les over. Je ziet ook in de leerlingen in beeld die de oefeningen doen. En ja, een filmpje. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Ja. Je krijgt een hele snelle indruk van wat de les is. En op het moment dat echt een leerkracht ermee aan de slag gaat, ja, dan pakt ze natuurlijk die map erbij. Maar het is een ontzettend leuk communicatiemiddel voor ons om ook inderdaad gewoon heel overzichtelijk aan leerlingen zelf en ook aan hun ouders bijvoorbeeld uit te leggen wat we doen. En ook een oproep om er zelf mee aan de slag te gaan. Hoe kunnen scholen aansluiten of hier meer informatie over krijgen over School op 7? Onze website www.schoolopsafe, en dan is safe met dubbel EF, SEEF.nl. Daar zijn de filmpjes waar we het net over hadden ook allemaal te zien. Klinkt als zeer de moeite waard. Ik wil je hartelijk bedanken, Arjan Breider. Dank je wel voor je informatie over die filmpjes van de verkeerslessen en over School op Safe. En ik zou zeggen op naar een verkeersveilig milieu voor onze kinderen. Dank je wel. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts

Jodison hoorde je in de show met Esitu Neskitepa. Natuurlijk, dat is toch geen Frans Blokhuizen. Nou ja, het is even niet anders op dit late uur. Verder James Blunt en Wise Man uit 2006. Je hoort het allemaal hier. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de BBB. Een soort terugblik op de verkiezingen van vorige week. En Dolly, wat heeft dat er nu weer mee te maken? Nou ja, je hoort het vanzelf zo meteen wel in best wel een opbouwende column van Han van der Horst. Het komt er allemaal aan. Na Scott English en Brandy. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, misschien wordt u er zo langzamerhand misselijk van. Misschien zet u nu resoluut het geluid af, maar toch moet het nog even, een week na dato. Ik wil met u praten over de boer-burgerbeweging. Wees niet bang, ik ga niet weer zo'n vanuit het niets verhaal houden. Want dit komt niet uit het niets. Caroline van der Plas en de haren vertegenwoordigen een breed gedeeld sentiment dat ik in zijn volle omvang al voor de coronacrisis zag. Dat was tijdens de fenomenale succesvoorstelling Hanna van Hendrik, die op de vliegbasis Twente maandenlang speelde voor afgeladen tribunes. Wij gingen ook en moesten een plaatsje zoeken tussen honderden echtparen die je allemaal als verongelijkt kon beschouwen. Ze waren informeel en slordig gekleed. Kijk daar eens, nog iemand in een jurk, zei ik tegen mijn lief. Want voor het overige droegen alle vrouwen broeken voor huiselijk gebruik. Later bleek dat de andere dame in de jurk figurant was op een bruiloft in het toneelstuk. En dat toneelstuk liet zien hoe Hanna tevergeefs haar boerderij tegen de krachten van de markt, van de grote boeren en van de banken probeerde te verdedigen. De afgelopen dagen hebben we op de televisie veel pas gekozen statenleden van de boer-burgerbeweging gezien. Moeder de vrouw was rijkelijk vertegenwoordigd, terwijl je aan de ogen van de mannen kon zien dat het leven hen niet had gebracht wat ze ervan hadden verwacht. Ze waren belazerd en bedonderd. Ze herkenden zich in boeren die het niet meer kunnen rooien en noodgedwongen de handdoek in de ring gooien. Ze hadden allemaal zo in het publiek van Hanna van Hendrik kunnen zitten. Sweet Caroline voorop. In de Staten vertegenwoordigen ze niet de stem van de hoop, maar van de wanhoop. Laten we eens kijken wat de BBB wil doen om bij de verongelijkte weer eens een glimlach om de lippen te toveren. Hier in Zuid-Holland doet de partij de volgende beloftes. We krijgen voldoende betaalbare woningen voor iedereen. Waar? In de hoogte, aan stadsranden en in omgebouwde kantoren. Energie wordt gewonnen met kerncentrales, waterstof en aardwarmte. Zon en wind alleen kleinschalig, geen grote windmolenpark of zonneweides. Het MKB en familiebedrijven krijgen minder regeldruk, steun aan innovatie daarentegen wel. Elke dorp, elke stad is verbonden en bereikbaar, ook met nachtbussen. Nieuwbouw in dorpen alleen voor de eigen inwoners. Daklozen ontvangen voorrang bij toewijzing sociale huurwoning, statushouders niet. Er moet wel huisvesting komen voor seizoensarbeiders op het platteland, want die zijn nodig voor de economische groei. We eten gezond voedsel. Er komen referenda. Beleid wordt niet met theoretische modellen gemaakt. In plaats daarvan meten is weten. Gedwongen uitkoop van boeren komt niet in vraag. Het uitgebreide programma bevat nog veel meer wensen. Steeds worden er doelstellingen geformuleerd. Nergens staat hoe mensen in de praktijk gaat bereiken en wie dan de kosten betaalt. Moet het openbaar vervoer bijvoorbeeld weer een overheidsdienst worden? Of de energievoorziening. BBB is voor kleinschalige opwekking van stroom met zonnepanelen en molentjes. Hoe gaat ze dat organiseren? Wie zal ervoor betalen? Komen er subsidies of leningen? Wat zijn binnen de prioriteiten de topprioriteiten? Je kunt daklozen best voorrang geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen, maar als die er nauwelijks zijn, hebben ze er weinig aan. Ik heb zo'n idee dat na afloop van de onderhandelingen over de provinciale colleges een hoop BBB'ers nog verongelijkter zullen zijn dan u. Maar wie weet krijg ik ongelijk. En daarom Dolly Parton, Moonskinner Blues. Ook een visie op het platteland. Do you need?

nowadays you're always running late. Hey, what's the rush? You used to wait for me backstage. Couldn't get enough. As you're checking through a hotel, order up a meatball, find myself a nice girl. Somehow I gotta get away. Let the lights go out, let the sky fall down, and forget about us. Oh, you mean the world to me. That's why I have to leave and forget about. Fotografe Nancy Slechtenhorst, een kennismaking. Welkom, Nancy. Hallo. Nancy, jij bent fotografe. Is dat nou vooral je beroep of is dat je passie? Eigenlijk allebei. Ik fotografeer als beroep, doe ik zwangerschapsshoots, newbornshoots, trouwerijen. Van alles en nog wat. Maar mijn passie is toch ook wel lekker voor mezelf op pad gaan. De natuurfotografie en nachtfotografie. Ja, zo kom ik zelf ook een beetje tot rust, zeg maar. Maar dat wandelen en dat naar buiten gaan is wel altijd met je fototoestel op zak, ja, blijkbaar. Ja, soms neem ik hem wel eens niet mee en dan denk ik van, oh, had ik hem maar meegenomen. Ja, dat begrijp ik. Wat is het nou wat jij zo aantrekt in de fotografie? Zeg het eens, je ziet eigenlijk dingen, daar sta je zelf bij stil als je gaat fotograferen die je normaal niet ziet. En dat trekt mij best wel aan. Ben je nou meteen aan de middelbare school een linea recta fotograaf geworden? Of heb je andere paden bewandeld? Ik heb zeker andere paden bewandeld. Vertel. Ben begonnen eigenlijk in een supermarkt te gaan werken. En van naar een supermarkt in een kledingwinkel, daar heb ik wel heel lang gewerkt. Meer dan 12,5 jaar. En ja, nadat ik een ski-ongeval had, dat ik niet meer kon staan in de winkels, ben ik oppaswerk gaan doen. En toen dacht ik van, ja, maar ik wil eigenlijk meer. En ja, toen ben ik eigenlijk een beetje gaan focussen op fotograferen, maar altijd wel een beetje in een hoekje neergelegd. En toen heeft mijn man me gestimuleerd om een cursus te gaan volgen. Geweldige stimulans, hè? Als mensen zien dat je iets goed doet en het ook zeggen. Ja. Nou is fotografie tegenwoordig erg in beeld. Niet alleen omdat iedereen met zijn mobieltje fotografeert, maar het perfecte plaatje op de Zeker. Televisie. Sascha de Boer, die ken je vast ook wel, die nieuwslezeres, beroepsfotograaf is geworden. Hoe verklaar je dat nou eigenlijk, dat er nou ineens zo'n hang naar fotografie is? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen verklaring voor. Ik denk wel eigenlijk het meest voorbeeld is inderdaad met de mensen naar het perfecte plaatje kijken. Want dat heeft mij ook wel getriggerd. Dat ik zoiets had van, oh, maar dat moet je zo doen, dat moet je zo doen. En dat je daar best wel met foto's, dat best wel mooi kan zijn. Ja, dat voorheen. Dus laatste keer had ik dan ook een zwangerschapsshoot. En zij zei ook, vroeger deden mensen dat niet. Nee, dat klopt. En dan ga ik ook terug zitten denken, ik heb ook nooit een zwangerschapsshoot gedaan toen ik zwanger was. En nu, ja, wil iedereen een foto als ze zwanger zijn ook hebben. Dus dat is ook wel mooi. En ik denk ook daardoor dat het beroep ook meer gegroeid is. Ja. Werk je nou vooral in opdracht of heb je ook wel eens een expositie? Expositie heb ik niet. Ik werk voornamelijk in opdrachten. Ik heb wel de laatste keer een rouwfotoreportage moeten maken. Ook nog. En dat is wel ja, dat grijp je wel aan. Het is niet zo dat je zo dat even naast je neer kan leggen, zeg maar. Dat is, het is mooi. En mensen, dat is tegenwoordig ook eigenlijk, hoor je dat veel vaker, dat dat gebeurt. Maar het is wel emotioneel ook. Nou is het natuurlijk wel zo met grotere mensenmassa's of grote groepen dat je met die AVG-wet zit. Hè? Dat niet iedereen gefotografeerd wil of mag worden. Moet je dat dan aan iedereen afzonderlijk van tevoren vragen? Hoe werkt dan zoiets? Nou, vooral als ik festivals fotografeer. Dus net zoals zomerterras, winterterras. Ik doe het ook. Ik heb reggae festival gefotografeerd. Hier in Schiedam, dat IDDF. Als je mensen fotografeert, ben ik wel altijd degene dat ik naar de mensen toe loop om te vragen van, vind je het goed als ik een foto maak? Maar wie zijn nou zo je grootste klanten? Want ik kan me voorstellen particulieren, maar misschien ook wel bedrijven of uitgeverijen of kranten. Nou, eigenlijk mijn grootste klanten zijn wel de particulieren, ja. Ik heb dan ook wel, waar ik regelmatig voor moet fotograferen, is voor Vlaardingen de ondernemingsraad. En die hebben dan af en toe een feestje. En daar word ik altijd wel voor gevraagd. Maar ik doe het voornamelijk liever particulier fotograferen. Waarom kiezen ze voor jou? Meestal meer om de sfeerfoto's, zeg maar. Ik fotografeer namelijk, als ik voor mezelf fotografeer, tenminste in opdracht voor klanten, buiten. En ja, dan weet je zelf ook wel de leukste plekjes een beetje te vinden. En ja... Dat, hun zeggen dan ook van, hier had ik niet eens op gedacht om een foto te maken. Dus ja, voornamelijk de plekjes ook waar je fotografeert, daar kiezen ze mij ook voor. Mooi om te horen, zeg. We hebben je een beetje beter leren kennen. Dank je wel daarvoor, fotografe Nancy Slechtenhorst. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. Beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to congregate around your face when you love someone. It comes back to you. In love is a funny thing. It's making my blood flow. What I've been wishing for is happening, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you love. Starlight, and

Ben Dixon.